ci jotaay bi ñu genn ñu ngi doon gisee tarjama sayyidina Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu warda ñu ngi aksi won ci wa délégation Taif don andak riwaya al imam Musa ibn Uqba ak al imam ibn Ishaq ñom lañ don permuté rahmatullahi alayhim ci kéro la nga xamantene ni mom la wa Taif ginaaw bañu laaje yenenti bi alayhi salatu wassalam na defal ak ñun ay accord nak mu ne duma defar ak yeen accord ludul ngeen deggal saxal l'islam ñu ne waaw bax ma saxal nañu l'islam waye nak diinem ji ni amna yo xamne dal ñom paré guñ ngir man ko ba même boudé diiné ji da koy téré ci lañ commencé won ne ko afara ayta zina fa inna qawmun naghtarib wala budda lana min ñu ne yenen tibbi alayhi salatu wassalam li moy riwaya al imam musa ibn uqba kama fi dalail an nubuwa kama fi dalail li al imam al bayhaqi abu bakr رضي الله تعالى عنه وارضى ني نون يونتبي عليه الصلاه والسلام افرايت الزنا ني نكو دا خمغا ليغا خمن دا غيسغا ليغا خمانتيني موي نجالو فانا موي سونو بروميير بوين بو ني بوغ ناك غا الليجيل نيوكو وانيل نيوكو تيغيل نيوكو تي دينه جي ba nga xamne mom ñun mom duñu concerner moy azina di ndialo ñu nako parce que ñu noy nit la ñoo xamne leg leg tumuranke dañuy dal tanak wala buddalana min way yonnati bi alayhi salatu wassalam manu ñoo ñak nak di zina nak moy di ndialo nak ah di jojjo jigen ñi daganul mom lool manu la ñak mom waaw kon nak daño bëgg sa diiné ji xam nañ né day téré ndialo waye ñun wa Taif nañu défal ñu dérogation ci loi bobu légui fofu lañ ñëmon ñu wara gis lan la leen yenen tibbi alayhi salatu wassalam tontu qala neena muné leen huwa alaykum haram فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يننتب عليه الصلاة والسلام نلين هو عليكم حرام نلين نك زنا جي نين دي واخ ماني اك لو نين تي مان دي واخ اك لا بد لنا منه لول واخ huwa man man alayhi salatu wassalam huwa mom jalo alaykum fornication adultère ñom ñaar ñep huwa alaykum haram mais jalo dafa haram ci yeen waaw comme nim harame ci julit ñep ndax fa inna allah azza wa jalla yaqul ndax borom bi kat subhanahu wa ta'ala magna tedna neena wala taqrabu zina انه كان فاحشه وساء سبيلا سوره الاسراء ايه 32 منكو باسكو يونتبي عليه الصلاه والسلام نينا منكو باسكو بوروم بي نينا سبحانه وتعالى ولا تقرب الزنا مو وقت القران نبولن جيغي نين لن نبولن كو جيغي داندولن كو بولن كو جيغي نين نان مانو لا نياك لول موي وخي لان سونو بوروم نينا bur yalla mi mag ta tedd neena wala taqrabu bulen jega azina ndialo innahu ndax deug mom ndialo de kana nekkon na ta du deñ di nek fahishatan njombu tif waaw bakkar bu reuy la fawahish fuko arab wax en general bakkar lu yu jëm ci sey lañ koy doyal lañ ko ci buñ ko doyalé waaw jomu teef la ndax ko am dignité rek bu ko def comme le hind waxon wala taznin wala yaznina ta suratu fin mumtahina bañi jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nabiy idha ja'atka almu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yaznina ak yoyele bom yonnati bi alayhi salatu wassalam di lim bo tuddu ndialo monako ah ndialo est ce sax waxuma la julit mais gor est ce gor dina ndialo Allahu akbar wa mom hind sayyidina datuna hind newon soxnaay abu sufyana sahr ibn harb sayyid quraish radiyallahu an kon suñu yonnati ba lay sar salam ne len mané bur yalla li la wax wala taqrabu zina bu len jégué jalo innahu deug deug mom jalo kanane kon na tuddu dañu nek fahishatan jombutief wasa atnaaw sabila aw yon ay way njaalo kat ye ñaaw yoonu ñu soobu qalu gay ne bon wa taif ne xata bon bi mom li lañu tontu quoi tontu bi mom bon on a rien obtenu ñu nako nak qalu ñu nako mais afara ay tarriba fa innahu amwaluna kulluha hein ñu nako mais quand même yaronte sallam mais nak mais riba ji nak mais riba nak mom kon bob nangu wo ndialo mais kon riba mom fo nga baye ñun ñukoy def quoi fo nga permettre ñu lool ñun wa taif parce que moy suñu alal yeb ñun suñu alal yeb mais ci riba la suñu économie wa taif ci riba la la tegu bes bo ñu interdire waaji ñu tuddati riba usure l'usure mais bo ñuko interdire moy ñun suñu économie yakuna afara ay tarriba wa yarantu wala isa sa mais riba nak mais te nga bay ñu man ko di def rek ndax fa innahu ndax deug mom am waluna kunwa mais suñu alal yeb riba la legi nak interdire riba moy interdire ñun ñu am wa lolé len iblis gëmlo aw parce que mom la mo tax bu setlu les gars capitalistes ar ras maliyun xam nga gars lan lañ lay gëmlo motax gars ku gëm yépp lén lañ lay gëmlo kené moy modèle bi gina mat moy modèle bi gina mat bu massa téggu ci kaw souf kené économie ni la wara doxé monde bi ni la wara doxé waaw moy modèle capitaliste ba motax ñu gëmlo réew yépp né képp ku ko bayyi moy yaqku nga mom waaw képp ku bayyi modèle capitaliste yaqku ba waaw rawati na li gine yes moy réew juulit ñu gëm lo leen ne gis nga système bi nga xamné dafa melni moy li gaay wax ni rek la buddalana minhu moy manu la ñak bon affaire bi c'est que c'est nécessaire le capitalisme est nécessaire wa alors ko lol amul moy model bi nga xamne mo gën ko baye torox lol lañ leen gëmlo mbir lo mo xamne la mom kon gaay ne ko nak afara ay tarriba kon capitaliste yi lol lañ gëmlo gaay ne len moy l'ultime model bu humanité bi massa guenné wa massna dégg ben président français don ko wax wa ta côté 2008 way wax joju xam nga moy ta wax joju moy wax gi nga xamne mom lañ fexé bëggum lo ko ñëm rek kon wa taif ñu né yenenti maalihi sallam mais afara ay tarriba mais xana gisulo li nga xamne mom lañu naan riba nak no ko mom fok nga permettre ñuko quoi parce que suñu alal yépp ci le reposer moy fondement wu suñu am قال يونت بالي صار صاحب ننن لكم رؤوس اموالكم ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يونت ما ليس صاحب نلن من لكم رؤوس اموالكم moy mbir yi demewul nonou bu len fogné sen am am yépp ci riba kessa la tagu dedet ke bu ci déñé dotul bax han han yeen dal jël len sen capital ci mbir mi waaw moy yi nga xamné comme bu don ci banque la dañ nan la intérêt yi nga xamné mom lañ gëmloone fop muy am ngir mbir yi mëna dox lool la len né lool da ngeen koy éliminer waaw ku fi deen ke ci dara ku fi bayé ci dara ci banque lool lañ lay délo la wa yow lol sax moy li logique xana kay nit lamu denkané la mom lay dello mom lañ lay dello lakum din ñel na len mané riba dara riba ji ngeen di tek feewal akum ta am ngeen ruusu am walikum sen capital wi nga xamné alal gi nga xamné yeena ko mom mu leer ke ni li mom lu lew lol ngeen di jël ndax inna allah ta'ala bur yalla mu mag mi kat yaqulu nena يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين نين يين ني گم يالا اتقوا الله رجل لن يا ايها الذين امنوا يين ني گم يالا اتقوا الله رجل لن يالا وذروا تين با ما بقي من الربا لي دس تي ربا ان كنتم مؤمنين موي لپ لوي ربا بالين xam lool walilahi alhamdulillah min na gisone nañu masala yi jëm ci walu riba ak façon riba yi waxon nañ la ne ma baqiya min ar-riba ji ken riba amul pourcentage bi neew na am barina moy lepp ci yam xam nga legui mo dox legui amna système bancaire yo xamne wala yenn banque yo xamne dañuy woté wu ñom way ils vont essayer d'être conforme à la religion à la charia mais boko sété ci bir conformé wuñ dara affaire yi luñ tudde neneen rek waaw ñom dal demba luñ jël dal peinture ko bubu samba rek ki no batch samba luñ jël peinture ko bubu bubu batch té ñepp xamnañ né sambaay batch waaw legui nak ñu bëgg la gëm lo ne nak saway mi fi mëna dootu samba mé bacc la neex ta ñun nak xamuñ ne borom xam xam bi xam yoyu day détecter né mo mais même personne bi ngay wax ndax samba moy bacc gaay nak leg leg ñu ñew di jouer ci taux intérêt yi nan la ay taux zéro wala ñun en fait buñ la lébalé on prend le ben, strict minimum quoi 0,1% d'intérêt lañuy jël mais il suffit mu am ci dara intérêt mbir mi du baax waaw lool du baax kon lool la amul noko meuna mbubbe ak noko meuna def rek du baax kon mo la lan wadaru ngeen ba ma li nga xamne baqiya mo des min ar-riba in kuntum mu'minin dem gem ngeen kon nak li yeen mo len teunk yeen wa taif tamit moy dafa haramé ci yeena li ngeen am dal moy sen capital yeen ko mom kanta yenen façon lepp lu ngeen ci tek te jeleewu ngeen ko ci njaay waaw ya ayyul ladina amanu la taqulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum waaw lol la alquran wax yeen ñi gëm yalla bo len lekante sen alal yi sen bir ci tiaxan waaw ci tiaxan dedet am taradim ci tiaxan illa bam dess an takuna mu nek tijaratan am am ap yakhantu il faut mu nek commerce boudé commerce ah moy dagan na waji bu ko nexé mune man de sama lini sama téré bi dé wala sama ordinateur bi dé 100 euros la ko jëndone 1000 euros la koy jaay bu ko nexé han waaw woona la nak ñi nga xamne xamuñu yoyu dañ nan gaay riba lay def xam nga becc ak fukk gaay yi doon def becc ak fukk senegal gaay dañ nan len yi riba la alors que du riba ñoñu taqsit lañ def waaw bayon taqsit la ta bayon taqsit gisoon nañ ko taqsit ak riba bokkuñu taqsit moy damay jël ne comme mané damay jaar sama radio bi bon bi mom sonni lo waaw sonni ko defar de mom bu bax la marque la to baxna yeen ñepp xam ngeen son deuguer na wala benen la waye dal boko bëgge jënd légui ma jaay la ko 100 euros boko bëgge jënd nak ma échalonel la ko dans 2 mois wala yoyu wala dans 1 an bu boba nak dootuma lako jaay 100 euros mais 1000 euros la koy jaay légui nak jour bu né wala mois bu né nga jox mata ba échéance nangam mu mat lolou non baxna lolou moy taqsit da lolou la beccuk fukki bi def ay panam la yoro ki so di jaay xawma sax lolou existe nam le parce que li ma lay wax mom peut-être am naño xamné non pour exister wul ba legi quoi waaw dem ñu baax comprendre affaire bi ay pan lañ doon yo wala ay so wala ay cin wala stance li dal diko jaay ñew ñew nak fa bi lañ ko doon defal ci keur yi bu ñewé dal ci yor yor gi bu ñewé joxe né pan baangi pen pan yi legi dañuy redd nak ci benn mur sa bu ñewé nga jox leen fukk wala yoy lool mo do ñaan leen beccëk jour bu nek bu ñewé jox leen fukk ñaan beccëk fukk baango ba kera muy mat loolu baxna loolu do riba waaw kon moy wadaru ma baqiya min ar-riba kon ru'usu amwalikum budé am jayna ya ko mom lol lewna mais budé riba la yow li ngay def amo droit di ko utiliser dé waaw way ñi nga xamné dafa yor alalam ci banque bi fa nga xamné ay intérêt la fa am koku amul droit jël intérêt yoyu di ko utiliser ah non parce que dagamuko waaw waaw fa in tubtum falakum ru'us amwalikum waaw la tadhlimuna wa la tudhlamun du ngeen tonte kenn du len ton waaw moy ne bo ñewé bay parce que problème bi premièrement moy ne yow parce que lool système bobu bo lu bari la lu problème yu bari ci ne waaw ay na ko fa tek grawul buñ mako joxe masaraxoko ta fexewu ngeen am benen solution lolou yow da ngay bok ci ñi pérenniser système bi waaw man dal sama alal na go fay def rek kuma joxe internet nak masaraxoko ngeen tok ñi yat ci ne yasar ñepp japp lolou moy système bi day pérenniser wu ta yow bok ga ci ñi tax mu pérenniser wu yag fi dess fi kon nak lu joge ci ñay dagan na mais nak lepp lo xamne daganu yow amo droit lek ci dara dang koy dello ludul capital ba nga defone budene da nga jëlone sa 50 euros investir ko ci len lo xamantene ni riba la bu boba yow ni ngay def la ci tukke mu yow amo droit lek ci 50 euros bu boba dañ nan la yow ni ngay def reprendre 50 euros li ci dess yep nak amato ci droit moy dang ko mom leg ngane ma nu makoy def manela budé akku nit la nga xamné nit ñoon xam nga len reconnaître nga len ta man nga len ki delu dang len koy delo ah way dang len koy delo han budé nak yow yow xamato ñan la mana xamato lan la moy dang koy saraxé dans l'objectif néna ko saraxé ngir débarrasser wu ci alal jo xamné lewul lool la mais bu ko saraxé nan yow dang ci japp ne yaangi def lu bax ni moy di saraxel sa bop dedit ala kon mune wa taif mané sen li ngén di wax taxawul sen riba gi ngén né moy sen alal yépp lool manu la démé moy budé lool yit yeglen né sen capital rek ngén am ndax suñu borom néna yeen ñi gëm yalla han ittaqullaha ragal len yalla wa zaru ta ngén ba ma baqiya li des min ar-riba ci riba in kuntum dem nek ngén mu'minina di way ngëm yalla qalu ñu né ko kon ñaara ngo ñaar yépp évacuer nañ ko né nañ ko fornication zina nak mom mu néne mané lool man dañé ndax alcorane wax li ñu né ko mais riba tamit té nga ñoo bayyi société taif sans riba tamit mom du bax dé mu né len mané loolu manu ngén ko def gaay né ko xalu ñu né ko mais afara'ayta al-khamra fa innahu 'asiru ardina la budda lana minhu minha la budda lana minha ñu ne ko mais yonentou allah salam mais sangara quand même mais ce n'est qu'une boisson hein sangara ce n'est qu'une boisson fi mo ne dag ñuko wara daganal lolou mom mayo ñu ye nak mais nak bon yonentou allah salam nak xolal non affaire bi nak lenn la il faut nak bi mom ga baye ñu ko quoi non sangara mom bañu bal rek ñuy vin nak bi yep grave bi ni mi bal ñu bi mais xana gisoon nan momu ñu nan sangara say xamru ni fa innahu mom kat asiru ardina mais ñun wa taif suñu suuf taif mais moy jiwu wa taif di mais taif lol lañu xale comme que dañu bari ay tandarma bari tamit ay raisin ta tamit moy amna façon tandarma yo xam ki sangara yo xamne ci tandarma lañ koy defare xana du lolo tax kéro biñuy gis nabii mu don téré ci asqiya yi biñuy gis wafdu abdul qais mu téré won len ñuy nan ci adduba ak alhamtam ak annaqir nan len bu len ku ci def yoy parce que yoy da fay gaw fermenter birni alors que li tax yenen ni der bi lo fo lol fo na waxu ñu ko moy lim ne ne asqiyatul adam ngeen def ko ci recipient yi nga xamne ci der la parce que borom xam xam yi rahmatullah len dañ nan bu re der la bo ci defé nabiv mu commencé di fermenter affaire bi day muju man na tok affaire bi moy day der bi day tok moy day exploser ki bi waaw day tok moy recipient bi ci bopam der bi moy tok alors que boudé yele mais xam nga né mos tronc garap buñu gadj ci digg bi bam nek lu melni kaas ci bir weur nga ci def sa ki xam nga né lolu mos ak fermentem taxul mu tok waaw légi moy kon ñom yoyu ak tamit raisin dañ ko bari lawon ñu né ko nak mais sangara mom mais xana gisoo sangara nak xana diñ ñuko defal dérogation nak téggil ñuko ci diiné ji téggil ñu problème moy sangara ñun atté yi dem ci sangara yépp ñun wa taif ton bañ ñoo concerné yaron tima ali sahab ne len ñu nan ko fa inna wa asiru ardina mais moy boisson bi ñoo xamé ñun suñu wa souf di wa taif hein mais la buddalana minhu il est mais on ne peut pas faire sans manu ñu dund sans sangara lool nak yaron nabi sallam lool dang ko wara xama moy ñun la buddalana minhu comme beul li waxon ci ndialo la buddalana minhu waaw mom manu la ñak moy mais c'est que li ni mano imagine dundu sans li wa un gars de taif sans ça mais c'est pas possible yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne len ان الله قد حرمها وقرا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سوره المائده ايه 90 يانت ماي صار سلام نلن ماني لولو دا حرام تي ين سانغاري سي نين مانو نيا نياك تي ين ماني لول دا حرام ما xara bañ para rek nañ wax fi ay affaire e gaay nga xamne ñoy ñone yaay yi ñoy woy fal gaay diina ji quoi Allahu akbar alay salama fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana est ce amuñ model bu baax ci yenen tima alayhi salatu wassalam han xolal gaay lim leen wax han kon mu ne leen mané li dafa haram sangare si ngeen maru la ñak a necessité la ci yene mané lolou dafa haram ci yene ndax wa qara mu jang aya yi nek ci suratul maida mun ya ayyuhal ladina amanu yene ñi nga xamne yene gëm te deggu inma deug deug xam leen ne li rek mo am te li rek moy li am ta dess innamal khamru yeg leen ne sangara nak moy lepp lo xamantene ni day mandilat waaw lepp luy mandilaté minal anabi minal kham minat sha'iri ak fu ngeen ko man li jere mo xam ci raisin le joge ci tandarma ci koko ciébé foné moy lepp lo xamantene ni waaw li yenen tima lay sa samba kullu muskirin haram hein kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram lepp luy mandilaté loné sangara la ta sangara bone sang façon sangara dok num mel di dem moy le beaujolais hein xam nga gaay le champagne bi bordeaux bi rosé bi vin bi ak bière yo yep haram ak façon bu ngeen manam seung façon yi man na doon yep la wa legui xam nga gaay liñ wax ni wa taif nan bon ñun suñu dekk li ñu xamé xam nga france yeb du dekk yo xamné vin lañ leen xamé le beaujolais fini ci rone bi gaay lool lañ leen xamé wa mo ngi melni ñu neew lu legui yeen bayi len defar vin ñom lool lay niru ñu ne yenen salam mais imagine nga affaire bobu avara ay tabi imagine nga sangara singa bëgg ñu bako mais xana xamone bu ron fi xana xamone ici le beaujolais mais beaujolais 120 lool mas nga ko deg yaakar nga ne loolu ki na ah no kon bal ñuy def le bordeaux ñun bordeaux suñu vin yi nga xamne hein renommée internationale ñun lool lañ ñu xamé yenen tiba ray sar sar ne len mané dafa haram wa qara mu jangal len kon ne len ya yulidina amanu e len ñi gëm yalla te deugal yak len ne innamal khamru deug deug lo leuf li ñen nan sangara hein wal maysiru maysir moy tarti wa moy poker rek gaay nek ci casino yi pa casino yi gaay defé course wa di jënd ay alimentation dédé casino comme yi am ay Las Vegas ak bari na fulé gi fure wa nga xamné xaliss ngay duggu ngir gagner xaliss di duggal rek ci jeton yi di duggal xaliss ci machine yi rek casino yoy yi out moné yoy yépp moy façon maïsir façon carte yoy jeu de poker yi nga xamné affaireu naxatelat moy maïsiru wal ansab yi hein moy ñoom itam ci seen façon yoyu nonu nga xamantene ni mom lañ doon defal ci seen yalla ya waaw wal azlamu azlami ñoom lañ doon def pilo face waaw bala ñoo dem voyage wala dem fenn am sabi moy ñu doon sampal seen yalla yi waaw wama dhubha ala nusubi haram na lek lepp lo xamne dañ ko rendil ngir seen xereem yi ngir seen tour yi ngir seen xambu yi wal amsab moy hotel yi ci hotel yi ñi defal wala ñu dem ci defal ko ben ci xereem yi ak ben ci nan maman yu ki rab yi ak yoy nga defal len mune yoy wal amsab yi ngeen fay sampaka di len defaraka so ya ngeen len do tourala nak ya ngeen len di rendel ak yoyep wal azlamu moy ngeen di dem bala ngeen dem voyage rek gaay dem ne way tema xol makoroscope way nan la deme escafere dina bax ak yu mel nono gem ko gem ba japp ne liñ ci gis mom moy li lay deme wal azlamu bala ma voyage dal na dem laaji diw degeto yo diw mom du dara lu bokhaba kat la rek me nak de toute façon bokhaba kat bo gis dalay gem lo ne ci alcorane lay liggey parce que man lolou mom nit ñi war nañ ko xam quoi tan mo dof ab bokhaba kat dina joge ne nan la man mom ci shaytané lay liggey lolou dina wax lolou shaytané lay liggey kat nga deg ku ma wax lolou hein loolu kuy jofur lolou kay man xawma boy wax ñu nan la mom nak alcorane rek lay liggey mais lolou lañ leen di wax lan lañ leen di wax lenen lan lañ leen di wax lenen hein ara yoy mom jar da baye xel hein ngane fo nga dem ci mom mu xolal la wala fa mer bi sanni petaw yi a sa tukki bi de fo mal de ndax lima maman yi wan a li geun moy nga fom wala bo beugé dem a xarum men melo fo nga door ko fo nga genné ko de yoy yeb ritsun moné ak salté la bakkar le tilim la bo xamné day affecté jikoy nit ki xolou nit ki min amali shaytan yini yeb ci ligéy shaytan la bok kon nak fajtani bo ho na ngeen ko moytande ko la'allakum tuflihun bu ngeen koy moytande ko di texe la'allakum du amana de moy bu ngeen koy moy ku moytande ko yi rek texe waw bayyi fi sangara do ko mos do ci tamit ba lal kesse nan bon man mom nanuma ko mais je le sers non laana allah ndax bur yalla subhanahu wa ta'ala rebna nan katu sangare bi ki koy nal ka koy transporter ki koy livrer ka koy yeno ñep kon kay nan nga mana toge nan man mom bon oh man mom transporteur de bière la lolou manula nek en tant que julli lolou manoko def wala diko jaay lolou yin man dane wala bon man mom defuma ci dara je le transport dañ koy ki may livrer ñi nga xamne ñoy magasin yi lolou tay manoko def kon mu ne bu ngeen baye li rek moy xamro may ci rouge de hasard yi ga yo xamne fo len fek match bu am ñu parier waaw ñom mom course bu am fas yu daw ñu parier moy parier kat yi rek wa PMI porte perte mo ñuuti ñom mom ci lañu dëkk wa perte mo ñuuti wa PMI moy ñom lool la parier rek fu ñu ki wa wan fasay genn tay way ay euro million yek ga yoyu waaw boko baye yi nga bo baye sangar maysiru ak tombola ye xawma lan tombola yo gaay def legui nak li ci doy war moy da ngay gis yo xamne dañ koy mbubul mbum l'islam mbubum diine mais lol dafa haram yenn yi waaw yi nga xamne ay gaay ap concours lañ koy jema def rek wa nga xamne ku wote ñu jël sa xalal mais bu ñepp gañé won nit moy dañuy tanat seen biir lol kay lol ana lan moko woutale gaay def ay concours yenen yi lan moko woutale loolu ne fi dag nañ ko def alquran fe nga wax leneen rek hein walam sabu gi bo baye yefu xërem yi tamit xam bu yegga wal azlam ak azlam yi ñi def ci seen kanam ak tamit japp ne ñom ba lañu tukki rek fokk ñu xoli diiw mu xolal leen bi diiw yi est ce que son étoile ak yifi chaan yoyu wala ay li wak li bes bi wak bes ba li mom worna mu ne yoyé bu ngeen ko bayé ndax yi yépp ci amalu shaytan la fajtani buhu sore len ko ngeen bako bo yen koy bala alakum bu ngeen koy barek tuflihuna ngeen di taxé yonent ma lay sar sam li la len wax legi nak mun fartafa al qawm ah gay dal di juk ñu ngi ci riwaya imam musa ibn uqba dina ñew ci imam ibni ishaq mom waxul yi yeb mais bi mu wax moy bi mom ñom bi ñi mujjé wax gay nak biñu waxé ñetti kon wax nañ lan ñaalo sangara hein at li nga xamantene ni hein moy riba ñaalo riba ak sangara yi yépp yonent maalay sa sa bañal len ko fartafa al qawm gay dal di jog nak fa khala ba'dhum bi ba'd legi nak ñu jog nak dal di def nek en aparté ku nek nak ñuy waxante waxtan seen biir bon est-ce que là on va accepter yi mu ko xamne mom lañu wax ni lañuy ñibé taif est-ce que ñun buñu ñibé yi ni way waxuma lool est-ce que ñun ci suñu bop d'accord nañ ci ta buñu ci d'accordé il faut bien xamne ñun da ñun suñu wa ñom ñoñu yoni buñu fi né waw ci seen baat ta fekk ñom buñu démé lér nañ luñ ko nangu lool it amul ndariñ légui nak ta ñu dal di retirer wu di waxtan seen biir quoi vu affaire yi mujjé nan lañuy finalement comment ils vont faire légui ñu né la hein ñu né yenen ti maalay sar salam fa qalu bok ñom ñu waxante seen biir ñu né wayhakum inna nakhafu in khalafnahu yawman ka yawm makka in taliqunu katiba ala ma saalna ya légi biñ waxanté sotanté sen xalaat sen biir après bon ñu né ah gaay waxanté sen biir nak ñu né c'est que ñun on n'est pas en position de force biñ ñew ci négociation yi waaw waaw ñom xam mo won nañ nek en position de force xam nga affaire diplomatie c'est ça gis nga négociation bo boudé da ngay ñew ci table de négociation bi nek en position de faiblesse mais moy yow de toute façon mbir yi dañ koy teural ci sa taw waaw mais li ci yes nak moy ñi nga xamne ñom pour gagner pour am position de force bop ñom nan lañuy def dañuy maté ay personne moy dañuy ray ay nit ñu bari ba paré ñew nak ngir mëna discuter pour war né ñun suñu doolé gi lool mom mo yes mom

dindi ko fa la qatalat ahlaha kononte kon dina fat wa taif lay fat bu ko xamone yalla jo xamne xamul li xaw liñ koy wadjal sax xamuko ah nay ke waxon bi passa arabun yabul fu fu la banu bi rasihi ha a ilahun wala arabun يبول الثعلبان برأسه لقد ظل من بالت عليه ثعالب ها من العرب لي يالله يالله بو خامني ويل ي رنار ي نوي ساو تي بوب بي لقد دغ دغ ظل ترخنا من كيب كو خامتني بالت عليه ثعالب a kep bal taalaissa bepp yalla kep ko xamne sala bi moy wel yi le renard de sable wala renard yi ñolay ñoy saw ci yow way way koku torox na tuti way gaay nak neenañ yow de suñu yalla bi bu xamone li nga bëgg ko non te kon rayna wa taif waaw da len di ray ina fa qala umar ibn al-khattab wayhaka yabna abdi ya layl ma ajhal انما الربه حجر سيدنا عمر رضي الله عنه نلف فك مو مون في مbolo mi ci sahaba yi newon ci cote yenenti ma lay salam سيدنا عمر رضي الله عنه bi waji waxe lol muneko wayhaka yabna abd ya lil noko toskara ñel na la yow ibn abd ya lay mon mi imam musa no ba dane kinana la han toskara ñel lo me ma ajhalaka yow kan mo lu gina rir innamar rabbatu hajar yow sa yalla bo ngay wax nan moy sen borom me aw xeer la nga nan buñu ko toje bu xamone nang ko toj dañ me aw xeer nan la mana xame bay ray wa taif me kan mo lu gina rir yow fa qalu gay nako eh inna lam natika ibn al khattab gay rek gis sen bop nak wa taif gis sen bop ñu nako eh yow eh ye ibn al khattab moy sayna Omar non du yaw lañ yaw du yaw lañ amal discussion quoi moy waxu yaw dikkeluñ la du yaw lañ dikkel yaw du yaw yaay objectif bi yaw du yaw lañ ñi waxal yenen sa sallam lañ ñi waxal après nga ñew di ci wax li quoi kan mo wax nga wax ci waaw ñun yenen sa sallam lañ ñi wax wa qalu ñu li rasulillah yenen tuma lay sa sallam ñu ne ko nak xam nga mom yenen tuma lay sa sallam dalen ne biñ ne ko lan nga xalat ci suñu yalla bi nak munelen toj len ko ibimuha toj len ko lan la len wax mom han yarantu maalay salam gaay ne ko ñom bu xamone dañ koy waja toj dina wax dina raylu ki ha dina ray wa taif sayna umar rax wala ñu ne ko yow no yow du yow luñu dikkel ba ngay wax quoi ñu ne yarantu maalay salam tawalla anta hadmaha fa amma nahnu fa inna la nahdimuha bada ñu yarantu maalay salam ñun d'accord ñun d'accord nañ toj mais toj suñu yalla bi mais ñun moom duñu ko def légui nak buñ toubé nekay julit nekatul suñu yalla mais dal en tout cas ñun du ñun ñokoy toj yow nak chargé wul yow mengo wul toj ko yow chargé wul lolu la waja waxon mo gis te yag na def na ay 4 ans wala ay 2 ans wajoro wax nan affaire wala 3 ans yoyu affaire xeureumam yi say xam bu yim yor ci tele ben ci tele ndak senegal ila gisul ñu bolo ko ben ibadu bi ne mom man mom lool lay lool sax moy lay li la ligé moy li tax xam bu yi mais nak man duma ñew fekk xam bu jambur tax ko mais dama yam avalu kiko mom waaw ba waji mo nan ko man boma ci joxe ndigal rek moy ñu japp benn bes ma ñew yoy yépp ma dindil leen ko dara do la ci fekk dara du ma ci fekk ta man du tay la ko massa du benn du ñaar la ko lool man lool sa lay def man mom loolu mom mais du ma ñew fekk mbiri jambu rek ma ñew tocc ko non waye nak buñ ma ci joxe ndigal bañ ki am sen accord man mom dama koy def waye ñi nan ko ha ne nan day jema joxe ak me day wax rek bu xaba kat bi do bu ab jeyel lo won sax bo haba kat bu jigen bi di nek fo di wax waxi waxi waxi ku xamul dara rek nan ay boko la lew ay liwak liwak monako mané lolou lepp daruko ndax dox nga ma ci digal rek ta boma joxe digal wax ma ban jour ba journaliste mi nan a yow d'accord ga bo d'accordé man mom man na ni caméra bu bis bobu ñuk mais waji d'accordul fa buhital ladhi kafar saway walla allati buhitatil lati kafara kafarat khana mu daw deuxième waaw moy ñom ci bopam dañuy gëm ne gis nga xam yi wala tour yi non ko len méré wala nga def moy dañ lay fagaagal moy ñi ko gëm ñe fi mo né rien que ñu dégg li may wax rek ñu mënaan saway da rep saway da fa rep mo tax gaay ñu né wa ñu taay ñu né ñent malé sa sa mais ñun nak mom duñu ko toñan légui nak yow boko bëggé tok non yow sétal yow tojal ko sa bop yow tojal ko sa bop mais pa nous ñun mom faut pas compter sur nous hein ñun mom duñu ko toj ba faw légui nak yow chargé wul ci tok ko ñent malé sa sa nelen hein fasa ab'athu ilaykum man yakfiikum hadmaha wa yaa ci bari sa sam ne len baxna man dina len yebal ko xamantene ni mo len di fegal yeen ngeen toj ko moy mom dina len yonne ko xamne mo koy toj wala ño xamne ñom ño koy toj wa grawul yeen manu ngeen ko grawul man dina len yonne ko xamantene ni mom moy ñew tojal len seen yalla yoy ngeen di wax seen yalla gogu nek ci seen temple dina len outal ko xamne mo len koy fegal waw waw legi nak gaay ci kaw nonu nak lañ ko doora bind ñu bind affaire bi fa katabuha ha ñu dal di koy doora ñu doora bind miri nak bañu ko bindé ha munafa qala kinanatu ibn abd yalay idhan lana qabla rasulik ثم ابعث في آثارنا فإنا أعلم بقومنا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم الله نرى كنانة ابن ربيع ابن عبد يعلي كي رواية إمام كي بدنا مملة موسى بن عقبة رواية إمام ابن سعد بدنا عبد يعلي لكي بوبم لدو كي دومي دو كنانة تدو مسعود تمت légi biñu bindé nak kinana né yaronte bala sallam nako nak légui ni ngay def moy baye ñun ñu jitu la baye ñun ñu jitu la bala ngay yoni kenn suñu ginnaw hein bala ngay yoni kenn baye ñun ñu jitu la bayil ñun ñu jitu ndax ñun ñoo gëna xam mbir mi suñu wa dëkk waaw kon nak bayil rek ñun ñu jitu lo quoi bayil ñu jitu lo buñ la jito hãn bes buñ jito ka ngay yoni mom na bayyi bañu ag ba nga xamne ag nañ nga door ko yoni suñu ginnaw waaw légi biñ waxé lolu yonentou mari sa légui nak ñune parce que yonentou mari sa nélen waaw baxna dem man ngeen dem après mu dal di len téral défal len ay xéewul lolu délégation yi wésu tudduñu ko won mais lolu sunna yonentou mari sa lool moy li ni mu wax ni moy né ñi nga xamné dañ doon ñëw délégation yi ku ci ñëw boy dem day lay jox ay cadeau da lay jox alal jox la ay cadeau da nan bo sét yu ci bari amna délégation yu bari Seyna Bilal waxon na le Seyna Bilal mo doon trésorier yonnentou ma lay sah salam wa mo doon yor affaireu alalam la ibnu bilal al qurashi mawlahum mawla abi bakr radiyallahu anhu Seyna Bilal al muadhdhin yu ci bari bu paré day ki ne bilal ay joxal moy demal nga jox len nga téral len mu jox len ay ogiyo yu bari ci ay oqiya wa mu jox ni ñu dem moy mom lolou sunnam la won moy da ngay ñew lolou moy yo lolou boko imaginer suñu legi moy da ngay ñew ci serigne bi hein boy ñibi serigne bi moy ne affaire bi ki la ñun talibé indi ñoy joxe han xam nga suñu borom doon wax yeen ñi gëm yalla bu ngeen fi ki woté han bu len ñew ci yonent balay sa sa lu dul ngeen jital dara han ab sara xam nga lool da ko muju dindi han amna sax ñu naan danaka sayyidina ali rek ko massa def moy parce que mom bam dégué ay bi bu muy ñew dafa indi légui la après juste ñu dal di koy téré en tout cas mu ñu dal di koy folé mais moy kené ñun bo sét lo légui c'est le contraire moy né talibé yi ñoy ñew ci sérigne bi di indi alal di doxé mais yenen ci walay sa sam délégation yi mom c'est le contraire moy gaay dañuy ñew bu ñuy dem mu dox len alal ñi ñi bi ah way lolou de mom mom bu doon am gaay di nañ dina for be xana mais kon nak bon gaay sincère li yépp tamit dañuy dem ngir alal yi ndax li niti légui mom yag na sax mais moy nit rek bu ñaké day ñaké lég lég waaw day ñaké lég lég moy nuñu amé alal baxna hatta al kadhib aw ila ihtaja al amru ila al kadhib للحصول على الاموال فالمكذب امنا ño xamne lol la budene katchay tax ñu am alal ñu ne grawul on katch wala ñu lañ wax rek grawul ah bon dal li fomenter ben histoire bo xamne wala ben musibe bo la dal ndeke dara dal wa ne dara dalu la ne li le fomenter sa ben fausse ordonnance comme nak sa ben pharmacien ha bu nek ci wet di nga ko roy laaj ñu jox la nga ne nañ dugg fi mu ne le bi la mu jox la après nga ñew bu ngeen paré ngeen seddo wat yoy yu ba feeru chaahan ha moy nit kon ñu bari dinañ dem ndax lan outi alal wa yenen ci balay sa sam délégation yi gaay dañuy ñew bu ñuy dem mu jox leen alal wa mu téral leen jox leen alal wa légi kon mu téral gaay dal di len jox après nak ñu dal di dem wa qalu ñu ne laata biñi waja dem ya rasul allah sallallahu alaihi wasallam amir alayna rajulan ya ummuna min qawmina ñu ne ko yenen ti malay sa sam nak dañu bëgg nak nga dal li ñuy jital moy nga tan kenn ci suñu ñoon ci ñun wa taif nga def ko mu jité ñu wa trouve nous un imam waaw moy tanal ñu imam waaw bayi nañ ko ku jara tan de moy yonentima ray sa sam lañ bayi ñu tanal leen yonentima ray sa sam lañ bayi mu tanal leen legi nak mu tanal leen kan sayidina uthman ibn abil aas athqafi moy sayidina uthman mi ñu gis ni hein mais sayidina uthman yi waxnal ñu sayidina uthman yi dañu bari ah buñ la né sahabu bu tuddu sayna uthman rek nga fogné kenn kessé la moy yow djumba djum yu tarqis nga tarqis yu bare bare teuri sayidina uthman ni ño bare ñun rien ka ñan ño ci gina siw moy khalifa bi bien sûr ki gën ci ñom khairul ni tuddu uthman yeb moy sayidina uthman ibn affan ibn ha ibn affan a moy khalifa bi alayhi ridwanur rahimur rahman amna benen uthman bu siw sayna uthman bu siw bo xamne kero moy hadith mum sahih imam al bukhari kero tudon nagn ko fi fan ye amna ben mbok ma dajel kero buma gis fan ye buma koy fatali nan mi affaire bobu non bima ko dege bi ngeen ko wax ci siram mi affaire bobu da ma touché bi mi affaire bobu nak man damay tok di ci xalat nan mi affaire bi grawna xam nga moy umul ala lim waxone kérok bi sayna uthman ibn mad'un Sayyidina Uthman ibn Mad'un dafa genn bim genné adina bokku ci sahaba yi ñëk genn adina Medina mom gis nañ tarjama bu yagg bokkon na ci ñi demone Éthiopie hein kon lool la legui nak bokon nañu demone Éthiopie mom Seydina Ousmane ibn Mazoun bimu genné adina ki né ben femme né man dé sama cédé guma lay cédél moy né kené yow dal bur yalla sopuna la waaw shahadati alayk yabna ya Uthman anna Allah akramak wala kené bur yalla téral na la man dé lol moy sama cédé buma am ci yow bumay cédé ah yonentou maalay salam né ah wa anti taquluna hadha nako yow yaay wax lolou ah nako man de ni kanta mom mi de deug di keul nako moy mom new bi ni Uthman ibn Maz'un mi gañu ni te du ni mom de mom deug de keul nako ah man nak may rasulullah de waye nak xaw même may rasulullah la adri ma yufalu bi wala bikum xawma nak luma bur yalla def man ak yena ndaw sine ya rasulullah in lam yakun usman me budul usman budul mom la yalla teral amako yalla lay teral yonent balay sar samne ah mom da xamul waw ndaw sine a partir de tay dotuma fi cede lati kenn nan ko yalla teral nala wala dar ane ha ah wa lol de mom problem la mom gaay nga xamne ku ki ñune diw ma ca aljana man ay way gile xam nga senegal mom mo geuna neex mom senegal mom dafa neex fi mu ne tariixa bo dem gaay am nañ seen aljanaay bop lo lor mom bokku ne ci li gina yeme nda senegal mom mom dal da mel aljanaay moy ñun ni ñi dundé ni ñi dundé en communautarisme muy communautarisme go xamné par parlo pour ñom aljana non la démé hein fi mu né ku nekk am nga ci imaginaireu gaay moy lool moy ñi xamul quoi ci tariixa bo dem ta tamit day siiw lég lég bañ duggal ko sax ci way yi ta xam nga moy affaire buñ ko xasse duggal ci way yi way populaire yi mbir yi day melni ap réalité alors que dara du ci réalité waaw waaw dara du ci réalité waaw gaay say bo dem moy fo dem rek groupe bo dem am nañ way bo xamne aj nañ ko ci aljanna di ci wax seen mbir nan gaay ku ki rek mo nga aljanna waaw nan mbiri aljanna diwak ak diwak diw di ci wax yo xamne dara leeru leer ci fi mo ne mom limi agni suba rek xamu waaw mu ñew taxaw nan aljanna yi ëllëg yemos diwak diw ki wak ki amna ci mbir ñi nan mais ku nekk yi wax lu ko neex waaw fo dem rek fekk wofa du apa kenn momu ko ñoom ñepp ko ñoom ñepp la waaw mais ñun dal dañ nan yow dal bo gëme yalla gëmal li ne ci alquran jeexna wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ku jëf lu bax dal di ñu ko gis mu de lu bax ah ding ko gis de waye budé safani ding ko gis kon nak gaay ñu né yonnati maalay sar salam e mais falal ñu kenn way ñu né yonnati maalay salatu wassalam falal ñu kenn jëlal kenn nga defal ñuko mu nekk ko xamantene ni moñu jité jëlal kenn ko xamné moñu jité yonnati maalay sar salam né len hein fa amara alayhim Uthman ibn Abi al-As lima ra'a min hirsihi 'ala al-Islam wa kana qad ta'allama suwaran min al-Qur'an qabla an yakhruj nena nak yonent ma lay salam dal di len tanal nenen ki len di jite moy sayyiduna Uthman ibn abi al-aas radiyallahu anhu mo len di jite lima ra'a min hirsihi 'ala al-islam lutax mu jital ndax limu gis ci ak xerum xer gu mu xer ci lek ci l'islam ak tamit nimu beugue diine ji ak le fait que mu don ñew di laaj bu tangor wi nit ñi di sieste mu ñew di laaj motax mo ne wa kan qad ta'allama suwaran min alquran mom sayna usman ibn abi al-as al-thaqafi jangon na ay sar ci alquran yum jele ci yenen tibali sar salam lata mu fay joge legi ñu yemani nonu ci riwaya imam musa ibn uqba bi legi bu ñewé ci riwaya imam ibni ishaq mom gaay nenañ biñi négocier sen premier point dañu né ñu na imam ibni ishaq kon legi ñu ngi ci siratu hisham legi joge nañ ci riwaya dalailun nubuwwa bu imam musa ibn uqba imam ibni ishaq mu né wa qad kana fi ma saalu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ان يدع لهم الطاغيه وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين امام مساق نانا نيوم دانيو ني يونس تبارك الله صار صاب خولال سو كون وا فير ها بور ني مانا ام اكور اك ياو كو ها نانغو نانيو ها مي ناك موي داني لاي نان تاي ساكو تي ياو سونو تامبل بي سونو خرم بي نيك سونو تامبل بي طائف بي اللات افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة طيزة موي لات بوبو موم نيو وا تايف نيو رون لات واو نيو موي سين تامبل با نك يالا بي نيو الرب با موي لات مي لا واو نيو نك مي لات دا نيو كو في بايل moy dinañ dugg ci diina ji mais nak bayyi fa lat bayyi fa su yonentou musa sallam mais nak lat mom dang ko fay bayyi nak bayyi fa lat nak waw lat mom bako fa mu tok bayyi ko fi rek 3 ans 3 ans bu lal suñu yalla jojo hein bo beugé ñu d'accord quoi salat sinin bu ko tetan fa aba rasulullah sallallahu alayhi wasallam dalika le yonentou balay sa sa bañ ne len mukk ne len 3 ans dede gay neena la gay bim bañe fama barihu yasalunahu sanatan sana wa yaba alayhim hatta saaluhu shahran wahidan ba'da maqdamih gay top yonentou bari sa sa mais 3 ans te ñuko may yonentou sallallahu alayhi wasallam ne duma len ko may 3 ans gay nako mais 2 ans kon mune len même 2 ans duma len ko may gay ne mbir yi metti na le mais 2 ans sax manoko mune len manumako 2 ans duma ko def gay nako mais ben at bok mune len même ben at manula ne yeen naka lañ wara jaamo yalla kisse ngeen nam mais amna yalla buñ doon jaamu nak nañ ko fi bayyi 3 ans wala 1 an wala 2 ans mais lool mo manula am gay nako mais 4 wer bu mune mais 4 wer yeen xana deggu ngeen lool moy mbir mi dañ ko gay neeku mais 4 mois lañ la wax 4 xol 3 lañ joge won ñun ñu ngi wacc rek neena gaay dem baneko mais xolal mo finalement nak xolal nañ conclure on va conclure quoi moy xolal ben wer defal ñuko ben wer rek xolal ben wer shahran wahidan rek moy fi mu ne bu ñibé taif comptel 1 mois bu 1 mois may 1 mois bu 1 mois jeexé na do ko tej yenen salam fa ba alayhim an yadaha shay'an musamma yenen ma wé sa bañ wa yow diine l'islam da bokk wa l'islam ak shirk man ñoo ande moy naka nga nan waji nekkal ci l'islam mais garder sa xam bi sa xerum yi grawul de ko garder park ci patrimoine bi la bo yenen tibale sa sam lool la wax ni ne loolu mo manul la ne waaw gaay yi wax ay panafricanist xawma nga xam ne kenn giñu le nakam na so waaw ñu nan yi c'est les traditions mais tradition bu baaxul nak la ngeen bëgg kone amna yu baxul da nga fagne mos mbir yi bu don wa quraish mos seen yi ni nekulon tradition seen lat yi est ce ñom ñoko tabax mais seen imam la won ay siècle la fa def ay hubal yi newon ci kaaba gi ñom manata gaayoy ay isafa gi na ila gaayoy mais dañ fa yagg mais lan la mo xew yonnentou sallam fakhu makka da leena tek lan nga est ce dafa ne mais on va garder le patrimoine de Quraysh patrimoine national ak yoy dedit patrimoine il faut mu bax munelen ma bagn muné ma bagn dara la fi dul bayyi waaw lu tuddo yalla mom duma ko fi ba imam ibn sa'd nak neena ñom li taxone ñu don def lol moy gaay dañoo bëggul engager seeni ñon ci lo xamne wa inma yuriduna bi dhalika fi ma yadhharuna an yatasallamu bitarkiha min sufahaihim wa nisaihim wa dararihim wa yakrahuna an yar'u qawmahum bihammiha hatta yadkhuluhum al-islam fa aba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa ay yab'ath aba sufyana ibn harb wal mughirah min shu'bah fayahdima neena nak bo gisse ñom ñu ron laacc ni délai ben délai bala ñuy tocc yoy moy dañ doon ñom dañ doon en fait dañ doon imaginer mais buñ ñibé ñom délégation wa taif la dañ leena yoni ñu ñew mais imaginer ñu jël engagement né wa yaronte bawé sa sa ñom xam nga ci roi bé né nañ ñun mom duñu ko tocc c'est chargé wul ci tocc ko mais nañ ko pousse nañ ko repousser hein yonentou mari sa sam bañ ñom nak li taxone ñu ron wax di tek ay délai moy dañoo bëggoon ci délai bobu ñu fexé ci convaincre ñi nga xamné moy seen ñi xel yi déssé ñi nga xamné seen xel yi matul ak jigen ñi ak seen njabot yi ngir ñu fexé len ak pa yi nga xamné tamit yoy rek lañu gëm ñu fexé len convaincre que né li ni bës dina jot dañ ko fe wara jëlé ñu xamal len l'islam entre temps waye lool ci bopam xam nga lool ci xel nak nan bien loolu vraiment xalat la mais dara loolu nak modul xalat nak li xalat ta djup moy ne yu mel nonu shirku dañ ko fi dindi bala nga tabax dara di fi yow ño xamne ci shirku kessé lañ ñewon mom kessé lañ xamone di jaamu la bala ngay fondement dara il faut nga arrêter lool moy kalimatu la ilaha illa allah amul ben bour buñ wara jaamu ci deug ko dul bour yalla moy la bi il faut nga dak la fi ne yeb ni amul lenen kon nak kon ko amul lenen moy lat du fi am manata du fi am isa du fi am humal du fi am kenen du fi am temple d'osiris isis amon ra yoy manuño am hein athena zeus hein afrobik ak gaayo kenn manou ci am lol ngay wadal ba pare nga dooro mana tabax mais gaay liñ beug moy bayyi ci ruwini hein suñu xaraat yi bu ko rafé nga ñew tabax ci kaw yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne len ma bañ ngeen ne mais ñom xam nga dañ nan la ni xolal comme que gaay dañ ko min xam nga iblis lol lay wax ñu bari nan bo xam nga tamit yeen ni ngeen beug def diine ji dafa metti gaay nga xamne li rek lañ massa xam ngeen beug tay ñu beug ko bayyi han ndank ndank ngay def ay yi dila jema wax waxi tiaxan yo xamne dañ nan le mais xana ci gino na mana def lol nekulon yenen salam bi mi wax ak wa taif ni manon na ne lol kay c'est rafet mais dafa bagn ne dar la fi dul bayyi duma len may ben dérogation du 3 ans du 2 ans du 1 an même 1 mois may walen wa gaay nak dañ ne ñom ci seen xel li taxone ñu don laaj lol c'est pour convaincre entre temps buñ démé ñi nga xamne dañoo gëm yoy lool ci seen mbokk yek seen digeen yek seen jaboot yi ta tamit bañ ragal bu ñëwé rek tok ko problème ak tamit limi def ci seen xol yi bañu avant l'islam duggu seen xol yi loolo taxoon effet bi mëna def waaw moy man ñom dañ do xalaat ne lool man na gina tax ñu bañ l'islam delu ci lañ newon waye malgré tout sa fa aba rasulullah yarantu alayhi salam bagn illa an yabasa abu sufyan ibn harb wal mughira ibn shu'ba yarantu alayhi salam bagn lulul ne len yonne abu sufyan ak al mughira ibn shu'ba ngir ñu dal len tok legi nak lan mo ci tebu ak lan la mujjé affaire yi lolou inshallah lañuy gis ñu ngi tamit ba legi ci tarjama sayna usman ibn abil as mi nga xamne mom la alayhi salam tanal len kom jitt han kon histoire ñu ngi balégi ci tamit wafd taif inshallah kon ci jota bi ñu ñu dal di gis ana nan le mujjé sen discussion bi ni ak fan le mbiri démé ak sayna uthman ibn abilans as-saqafi nan lay mooro mujjé inshallah ta'ala wallahu ta'ala alam صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين